با من آمیزش او الفت موج است و کنار، با من آمیزش او الفت موج است و کنار، دم به دم با من و پیوسته گریزان از من. سر به سوی کعبه و پا در ره میخانه دارم، سر به سوی کعبه و پا در ره میخانه دارم، با خدا دست دعا در حسرت پیمانه دارم. بهر من کنج قفس با آشیان فرقی ندارد، عاشقم در وادی بی خانمانی خانه دارم. خدایا عاشقی سرگشتم، ز راه میکده برگشتم، به سوی تو رو آوردم، میخانه را گم کردم، یارب. خدایا عاشقی سرگشتم، ز راه میکده برگشتم، به سوی تو رو آوردم، میخانه را گم کردم، یارب. الهی دلی سر به راهم ده، الهی دلی سر به راهم ده، به دامان عشقت پناهم ده، مرا بیش از این شیدا مکن، در پیش او رسوا مکن، یارب. رو به سوی کعبه رو به سوی کعبه پا در ره میخانه دارم، با خدا دست خدا دست دعا در حسرت پیمان دارم، با خدا دست دعا در حسرت بهر من کنج قفس، بهر من کنج قفس، با آشیان فرقی ندارم، عاشقم عاشقم عاشقم در وادی بی خانمانی خانه دارم عاشقم در بادی بی خانمانی خانه شکست دلان به نور خرابات پیر مغان دل عاشقان را خون مکن کسی را چمن مجنون مکن غم از دلم بیرون مکن یادارم کسی را چمن مجنون مکن غم از دلم بیرون مکن شکست دلان به نور خرابات پیر مغان